przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 8 stycznia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry raz jeszcze. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brankaty. Kto będzie decydować o ważności wyborów prezydenckich? W Sejmie projekt tak zwanej ustawy incydentalnej. Jest śledztwo w sprawie gruźb pod adresem Jerzego Owsiaka i Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Francja reaguje na zapowiedzi Donalda Trumpa o możliwym przejęciu Grenlandii i Kanału Panamskiego. W Sejmie dziś pierwsze czytanie projektu tzw. ustawy incydentalnej dotyczącego wyborów prezydenckich. Projekt przygotowany przez posłów Polski 2050 zakłada, że o ważności wyborów zdecydują trzy izby Sądu Najwyższego – pracy, cywilna i karna, a nie Izba Kontroli Nadzwyczajnej. O projekcie mówił przed posiedzeniem Izby marszałek Szymon Hołownia. To jest ustawa, to nie jest Pismo Święte. Jeżeli kluby, Koalicja Obywatelska, PSL, Polska 2050, Konfederacja zechcą zgłaszać poprawki do tej ustawy, no to oczywiście, że te poprawki powinny być rozpatrywane. Mam nadzieję, że ta ustawa przejdzie, a zastanawianie się nad tym, co zrobi prezydent Duda, błagam, oszczędźmy sobie tego. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Maciniak uważa, że projekt jest interesujący, ale mało realistyczny. Wyjaśnił, że nie wydaje mu się, aby starzy sędziowie chcieli współpracować z nowymi. Wreszcie jest jakiś pomysł wyjścia z tego impasu prawnego. Natomiast ja jestem realistą. Nie sądzę, żeby starzy sędziowie chcieli orzekać z nowymi, bo projekt przewiduje, że w sprawach wyborczych orzekaliby sędziowie z Izby Karnej, Cywilnej i Ubezpieczeń Społecznych. Nie różnicuje ich na starych i powołanych po 2018 roku. Natomiast realia są takie, że w Sądzie Najwyższym starzy sędziowie odmawiają orzekania z nowymi. Decyzje dotyczące ważności wyborów prezydenckich w Polsce są obecnie podejmowane przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, co budzi kontrowersje. Rząd nie uznaje tej izby za niezawisły sąd. Stołeczna policja rozpoczęła śledztwo w sprawie nawoływania do nienawiści wobec Jerzego Owsiaka oraz Fundacji WOŚP. Owsiak ujawnił, że od kilku dni otrzymuje liczne telefony i maile z groźbami śmierci. Były szef MSWiA, mecenas Janusz Kaczmarek, powiedział nam, że wobec takich gruźb nie można przechodzić obojętnie. Powinna być konkretna reakcja ustalenia osób, które grożą. Nikomu za nic nie można grozić. To jest po prostu przestępstwo. Jerzy Owsiak napisał, że od dłuższego czasu jest celem agresywnych ataków ze strony części prawicowych mediów. Skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem wykazał się kierowca autobusu komunikacji, który przewoził pasażerów w Bytomiu i przeglądał filmiki w swoim telefonie. Całe zdarzenie zostało nagrane i opublikowane w internecie. Jest reakcja Zarządu Transportu Metropolitalnego, który wszczął postępowanie w tej sprawie. Jako organizator komunikacji miejskiej potępiamy takie zachowanie. W takich przypadkach i nie inaczej jest w tej sytuacji, wszczynamy postępowanie wyjaśniające względem operatora danej linii i zatrudnianego przez niego kierowcę. ZTM nie zatrudnia ani jednego kierowcy, dlatego konsekwencje wobec niego może wyciągnąć jego pracodawca, czyli przewoźnik, który odpowiada za realizację kursów na danej linii. Powiedział rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek. Po zakończeniu postępowania zarząd transportu będzie mógł wyciągnąć konsekwencje finansowe wobec przewoźnika. Unia Europejska nie pozwoli na ataki na suwerenne narody, deklaruje francuski minister spraw zagranicznych. To reakcja na słowa Donalda Trumpa o tym, że nie wyklucza przejęcia Grenlandii i Kanału Panamskiego. Francuski minister spraw zagranicznych powiedział w wywiadzie dla Radia France Inter, że nie wierzy w amerykańską inwazję na Grenlandię, która jest autonomicznym terytorium Danii. Szef francuskiej dyplomacji powiedział, że Europa nie powinna dać się zastraszyć. Oczywiście nie ma mowy, aby Unia Europejska pozwoliła innym krajom świata, bez względu na to, jakie by one były, a zwłaszcza Rosji, atakować suwerenne narody. Stwierdził Jean-Noël Barrot. Szef francuskiego MSZ wezwał też Komisję Europejską do bardziej stanowczej reakcji na wpisy Elona Muska krytykujące europejskich przywódców i popierające nacjonalistyczne ruchy. Albo Komisja Europejska z największą stanowczością egzekwuje przepisy, które ustanowiliśmy, by chronić naszą przestrzeń publiczną, albo trzeba będzie przywrócić państwom członkowskim, w tym Francji, możliwość samodzielnego działania. Zagroził Jean-Noël Barrot. Stefan Folter, Polskie Radio. Nawet 100 osób może stracić pracę w Washington Post. Właściciel dziennika Jeff Bezos zapowiedział zwolnienie około 4% pracowników. Media zwracają uwagę, że decyzja prawdopodobnie pogłębi i tak już poważny kryzys w redakcji słynnej gazety. Zapowiedź zwolnień nakłada się na duże zamieszanie panujące w redakcji. W weekend z pracy w Washington Post zrezygnowała nagrodzona Pulitzerem rysowniczka Anne Telnes. Podjęła tę decyzję w proteście przeciwko odmowie publikacji jej rysunku, na którym Bezos i inni potentaci amerykańskiego biznesu klęczą przed pomnikiem prezydenta elekta Donalda Trumpa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chłodniej niż wczoraj, maksymalnie od 1 stopnia na północy i w kotlinach górskich do 3 w większości kraju i 5 na południowym zachodzie. Przeważnie pochmurno, ale możliwe też przejaśnienia, miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie śniegu, głównie na południu kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 6 minut po 11. Dobrego dnia. Ania Lalka, Michał Jakubik i Maciej Jankowski w składzie do 12. Zaczniemy od powrotu do ogłoszeń ubiegłorocznych. Ogłoszeń nie tego, co wydarzy się w sierpniu tego roku, bo OFF Festival wraca do Trójki, Trójka wraca do OFF, na OFF Festival w zasadzie, może tak. Nikap wystąpią w pierwsze 3 dni sierpnia razem z, no, między innymi Fontaine's DC. I'm gonna be spending my dough tonight. 2 pints at a time, strolling about like Dolomite. But home for a shake, they're deuce. That's how you mark one push. My narrow backer beat while you strapping you some ugly pop. And then we both jump down and do your class handstand like a man's man can. Fox land, listen to that, I'll be hugging and Visha. Mark a T-shirt, I'm on the upside of the seesaw. Underneath, I was thundering this magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away, every time I try grab it. Underneath, all the chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel a go of 7. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. Gafon, ik mohi kosa la kagak. Ni liga man never so when yan and she stop. I was seen not why. Rush but you mogali bob. Karima ray bound. Durant all the fog. I'm a chat and never come alone. But time and time will go and on. Time still show baru garage that a karima gun urban down my own. Yashiri yet the kyongiri elu a han second. Dara shag said that the back of what for tax. Maka hate to do hand a curl on tossy. A wide row, a respectful curl. Hand a coney money. Hand a nice lacony. Jack a be rojig like stalkies. 5 fear of life. So the nimmy in them. Underneath, all the thunder and this magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away, every time I try grab it. Underneath, all the chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel a go of 7. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. In me as the chun, kaita clicking in Arja. I wanna done, take them sick of willing seal drum. It's John to her run, but we got one chance and then it's fun. So be who he and speak your pain and receive the love. Don't let the cunts get ya. Don't surround yourself with ones that miss ya. Talk sack and talk on all not gonna sketch ya. It's great, get dangin', go will and seal short, didn't ya? Underneath all the thunder and this magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away, every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel a go of 7. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. To połączenie tych dwóch irlandzkich grup, czyli Nikap i Fontaine's DC. Grian Shatton, wokalista tych drugich z wymienionych, tutaj w gościnnym występie w utworze Better Way to Live z ubiegłorocznej płyty Nikap. Właśnie. I to jest połączenie nie tylko dwóch Irlandii, ale też dwóch języków, ponieważ Grian po angielsku, a panowie z Nikap, jak to mają w zwyczaju, w swoim języku irlandzkim, tak jak zresztą na całych swoich płytach rapują, co też na pewno zainteresowanie im przysparza. Oni wystąpią na OFF Festiwalu 2025, podobnie jak Fontaine's DC. Na pewno będzie dużo ciekawych wydarzeń podczas tego festiwalu i my na pewno jeszcze będziemy na niego zapraszać nieraz, a już niebawem kolejne ogłoszenia. Artur Rojek pojawi się u nas, żeby opowiedzieć o tym, kto jeszcze na OFIE 2025 wystąpi. My w tej godzinie jeszcze powrócimy do naszych rotacyjnych podsumowań ubiegłego roku i nowości. A teraz Feist. My Moon, My Man. 12 po 11. Ja nie chcę być monotematyczny, ale przypomnę jeszcze o tym, że jutro po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przedpremierowo słuchamy nowej płyty Franz Ferdinand, która oficjalnie ukaże się w piątek. The Human Fear. Wszyscy ci, którzy pojawią się w naszym muzycznym studiu Trójki, będą mogli posłuchać jej dzień wcześniej. Zapraszamy serdecznie. Kto ma ochotę, można pisać dobrego dnia, @polskieradio.pl. Jeszcze kilka zaproszeń podwójnych nam zostało i będziemy o tym do 12 przypominać. A za kilka chwil Terra Cultura. Trzecie piętro, stare drzwi. Obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś. Uśmiechasz się, wciągając w płuca dym. Kiedy płaczę, nie zakładam bocznych półek, spać. a ciebie brak. Już nie czekam na choinkę, z ciebie nie chcę słuchać, darling love. Już nie chcę świąt. Tak chciałam, żebyś ich poznała, napisać ci, gdy zaczną szkolny rok. Zgubiłam to. Co mam zrobić z wycinkami z gazet? Nikt nie wierzył, ty wierzyłaś, zawsze wiem. Masz teraz. Nowej wersji w 2024 roku doczekała się piosenka Ballada o niej, Darii Zawiałow. Pierwotnie na płycie Dziewczyna Pop, a w ubiegłym roku z nieco zmienionym tekstem ukazała się wraz z również nakręconym i wyreżyserowanym przez Darię teledyskiem. My będziemy na pewno jeszcze do tych podsumowań roku powracać, a tymczasem powracamy do opowieści kulturalnych Agnieszki Obszańskiej. Porcelana to hasło wywoławcze dzisiejszego odcinka, a w nim historia katowickich zakładów porcelany Bogucice. Terra Cultura. Fabryka, przemysł, architektura łączy się tutaj ze sztuką użytkową, a tę historię prześledzimy na wystawie zatytułowanej Janina, Henryk, Anna. Ludzie i porcelana. A to w Spichlerzu Muzeum Śląskiego w Katowicach. To teraz rozszyfrujmy te imiona. Ten tytuł jest troszeczkę taki przewrotny, powiedziałabym, bo my, myśląc o tym tytule, na pierwszy rzut oka myślimy nie o ludziach, a o fasonach produkowanych w zakładach, ponieważ w różnych latach produkowały one właśnie fasony serwisów obiadowych czy garniturów do kawy, nazwanych imieniami właśnie Janina, Henryk i Anna. Mówi Magdalena Niziołek, współkuratorka wystawy. Ale za nimi stoją też ludzie, ponieważ Janina to była żona Pawła Karaska, jednego z projektantów, którzy pracowali w zakładach porcelany Bogucice z końcem lat 50. i on na cześć swojej małżonki nazwał właśnie serwis jej imieniem. A Henryk i Anna to imiona dwójki projektantów, pana Henryka Barana oraz pani Anny Marii Pawlik, którzy właśnie swoje projekty nazwali też własnymi imionami. Także mamy tutaj taki dwuwymiar tego tytułu. No a poza tym myślę, że w fabryce kilku Henryków, na pewno Ann, cała rzesza pracowały, myślę, że jakieś Janiny, także jest to takie kilkuznaczne. Pozdrawiamy Janiny, Henryków, Anny i wszystkich byłych pracowników Bogucic. Ich głos na tej wystawie jest bardzo znaczący, ale o tym później, bo teraz czas na opowieść o samych zakładach. Mierzymy się tak naprawdę z fabryką, której historia zaczęła się jeszcze w międzywojniu, ponieważ w latach 20. teren, o którym rozmawiamy, został wykupiony. Znajdowała się tam fabryka mieszalnia pasz, którą przebudowano na fabrykę porcelany Gisze, która przez wiele lat prosperowała z dużym sukcesem na rynku krajowym i nie tylko. I jakby na kanwie porcelany Gisze tej fabryki powstały po wojnie w roku 50 zakłady porcelany Bogucice. Fabryka z bardzo specyficzną architekturą, z czerwonej cegły, później w latach bodajże 70 przemalowanej na taki charakterystyczny niebiesko-szary kolor, który dzisiaj jest sukcesywnie zdejmowany z tych budynków, aby tą piękną czerwoną cegłę odsłonić. A obraz, myślę, jest znany katowiczanom i różnym gościom, którzy to miejsce odwiedzają, ponieważ dzisiaj nie ma już tam zakładów produkujących porcelanę, ale sam teren fabryki jest zagospodarowany. To wróćmy do głosu byłych pracowników. Ich wypowiedzi także usłyszymy na wystawie. Myślę, że ta wystawa oddziałuje właśnie na kilka zmysłów jednocześnie i warto przyjść tutaj na dłuższą chwilę, posłuchać nagrań, które zostały zrealizowane właśnie z byłymi pracownikami. Zaprosiliśmy do udziału, do tworzenia tak naprawdę tej, czy współtworzenia wystawy, przedstawicieli każdego z wydziałów, który był odpowiedzialny za daną partię produkcji, za kolejny etap, więc mogą Państwo usłyszeć w sumie 15 głosów na 10 stanowiskach, które odzwierciedlają właśnie cykl technologiczny produkcji porcelany. Odkrywajmy historię zakładów porcelany Bogucice poprzez opowieści jej byłych pracowników, ale też serwisy, galanterie, czyli figurki, wazony i bardzo wyjątkowe obiekty. A ja zapraszam na wystawę Janina Henryk Anna Ludzie i Porcelana. Możemy ją oglądać w spichlerzu Muzeum Śląskiego w Katowicach. Może są wśród naszych słuchaczy jakieś osoby, które kolekcjonują w ogóle najróżniejsze zastawy, różne elementy, no bo nie tylko musi być to przecież zastawa, czy też filiżanki klasyczne, mogą być to różne rzeczy z porcelany. Proszę pisać, dobrego dnia, @polskieradio.pl. Ja zawsze bardzo chętnie eksploruję takie, być może nieosobliwe, ponieważ to się często zdarza, ale takie nieoczywiste, może tak, nieoczywiste kolekcje, a wiem, że słuchaczy jest tak dużo, że na pewno znajdzie się ktoś, kto porcelanę kolekcjonuje. Extreme Ways, o tym śpiewa Moby. Na 22 minuty po godzinie 11 wracamy za chwilę z Davidem Bowiem, dzisiejszym, no niestety, niedoszłym solenizantem. Rozmawialiśmy przed chwilą z Michałem tutaj o tych wspomnieniach 2016 roku, kiedy to w dniu swoich urodzin David Bowie opublikował nową płytę, wyczekiwaną płytę przez wielu i płytę, do której teraz bardzo często powracamy. Natomiast historia przykra związana z tą płytą jest taka, że ukazała się ona zaledwie dwa dni przed śmiercią artysty. 2016 rok i 8 dzień stycznia to dzień urodzin Davida, a także dzień premiery płyty Black Stars, której teraz Dollar Days wyciągniemy. To jest jedna z tych subtelniejszych stron artysty, którego chyba jeszcze przez, myślę, stulecia będziemy pamiętać.

armaty, które stoją w przestrzeniach, które pod swoją lupę wzięli projektanci. Tyle, że projektanci myślą jeszcze inaczej. Jak się tam weszło, to natychmiast nasunęły mi się na myśl więzienia wyobraźni Piranesiego, jego fantazje takie rysunkowe i przestrzenne, bo te kazamaty wyglądały jak więzienia wyobraźni Piranesiego, jak jego ryciny. I doszliśmy do wniosku, że to jest kapitalne miejsce, tylko że nie nadaje się na kaplicę, bo to są korytarze. Magiczne, ale korytarze. Piranesiańskie wizje niemożliwych więzień i labiryntowych przestrzeni z pewnością mogą zachwycać architektów. Ale żeby Państwa wyobraźni nie karmić tylko słowem, to teraz namawiam wszystkich do przypomnienia sobie przestrzeni Bazyliki Jasnogórskiej. Ona jest w centrum. Bastion Świętej Barbary to jeden z narożników zwieńczających mury. Dokładnie ten po prawej stronie od głównej bramy. Żeby stworzyć przestrzeń, należałoby wykorzystać wnętrze bastionu. No i wtedy zaczęły się schody. Zrobione zostały takie georadarowe i termowizyjne prześwietlenia tego bastionu. Chcieliśmy sprawdzić, czy tam są jakieś komnaty wewnętrzne, korytarze, bo w pozostałych bastionach zdarzały się takie sytuacje. W bastionie Kordeckiego czy Świętego Rocha są takie miejsca, gdzie tam były jakieś wewnętrzne przejścia. Okazało się po tych wielotygodniowych badaniach, że środek bastionu jest wolny od jakichś komnat. Komnat nie było. Pozostało długotrwałe, pieczołowite kopanie i odzyskiwanie podziemnych przestrzeni. Zejście poniżej poziomu murów zewnętrznych wymaga szczególnej staranności, stopniowego drążenia skał, zalewania betonem zbrojonym i podpierania plombami tego, co na zewnątrz, aż uzyskano pełną głębokość, minus 12 metrów. No i trwało to w sumie 20 lat. Nikogo to tam nie dziwiło, że tak długo takie inwestycje trwają. No tak, w końcu mówimy o XVII-wiecznej konstrukcji, a było dokładnie tak. W roku 1620 król Zygmunt III Waza podjął decyzję o ufortyfikowaniu sanktuarium jasnogórskiego. Miejsce nazywano Twierdzą Maryjną. Autorem zakończonego w 1624 roku projektu był najprawdopodobniej wenecki inżynier wojskowy i artylerzysta Andrea dell'Acqua. Z taką historią mierzył się architekt Marek Skwara. W sensie projektowym uzyskano tam wolne przestrzenie i podziemną salę, w której przez specjalnie skonstruowany świetlik wpada dzienne światło. Dostaliśmy taki świetlik, który daje trochę takiego naturalnego światła i jest takim jakby zwieńczeniem całej tej drogi, którą się przechodzi, idąc tymi korytarzami kazamatów, wchodzi się do głównej sali kaplicy z tym świetlikiem, gdzie czasami też promienie światła rzucają się na ściany. Minimalistyczna ingerencja, jakby od niechcenia, chociaż z tak wielkim wysiłkiem odzyskana przestrzeń wewnętrzna bastionu. Nowa funkcja i jednocześnie miejsce pełne magii. Proszę nie zapomnieć o tym miejscu, zwiedzając jasnogórski klasztor. Te opowieści o budynkach, budowlach, o obserwacjach architektury, wszystkie poprzednie znaleźć można na stronie z podcastami Trójki, a następny odcinek oczywiście w przyszłą środę po 11:30 się pojawi. Zapraszamy w imieniu Ani Dudzińskiej. My i muzycznie sięgamy po coś zza oceanu. To Faith No More. Evidence, jeden z tych utworów w repertuarze Faith No More, które cały czas pamiętamy doskonale, to jeden z tych przebojów, choć mieli ich wiele, trzeba przyznać, Mike Patton i spółka na antenie Trójki. A teraz powracając do naszych podsumowań roku 2024 i płyt, które słuchacze rotacji naszej audycji codziennej od poniedziałku do czwartku po 19 się odbywającej na antenie Trójki wybrali najlepsze płyty polskie 2024 roku. I pierwsze miejsce trafiło do Kolsów, rzecz jasna. Beton ja i hałas minę akweny, ale je omega algi aldi. Lubię ten sen, gdy o zmroku lekko mi, kiedy czuję, że wejdę na wielki szczyt. Każdy cudzy wzrok przywołuje mi ciebie. Te bzdury trwają już za długo, dobrze o tym wiesz. Chyba obojętne mi, co robisz na mieście. A może, może przeszło mi, przeszło lecia. Klima pale i na włączam tryb. Klima pale i na włączam tryb. Klima pale i na włączam tryb. Klima pale, pale, klima pale i no. Klima pale i na włączam tryb. Idą nowe dni. Jutro zbudzę się już w innym ciele. Okej, hej, okej, hej. Okej, hej. Jak prima ballerina tańczę jedna nóżka. Lubię kiedy moje słowa powtarzają usta. Pandory to twój Kodak, fotki zakazane. Fotki Kropki rozmazane, ona włosy, kokel spaniel. Wszędzie oczy, oczy, oczy, puść mi ambient, będę lżejszy. Miałem spać, ale czas nigdy przecież nie śpi. Prima palerina, włączam tryb. Trójka. Popping with the church's Pentecostal candy painted, new Impala spinners on it, plus hydraulic. Nike sweatshirts, picking pockets small, hopping rented, copping, we ain't got nothing. Yeah, I'm summer drive. I'm in my other drop, from beanies to buckets, $100 in my polo socks. Remember when summer drive? We was at Uncle Spot, 3-3 with nothing to do but wrestle and slap box. Back when the summer drop, you would cut me for practice. By ninth grade, my 360 waves were splashing. Saving up the cash to get some FUBU that's platinum. Fat boy with braces, A1s and glasses. When the summer drop, I wanted to make beats and rap. My big brother said I need the MPC for that. Next summer, I was cooking up a Easter batch. Egg salad sandwiches, I used to feed for that. When the summer drop, I got cash, then blew it that hot bag on tour. I guess I'm going overseas for that. When the summer drop. Popping with the church's Pentecostal candy painted, new Impala spinners on it, plus hydraulic. Summer drive. Nike sweatshirts, picking pockets small, hopping, renting, copping, we ain't got no. When the summer drive. I worked at the barber shop. I swept up the hair from under the chair, couldn't talk a lot. I saved up the whole summer, that's how I got school clothes. I bought some Pumas and some fake chains, that was fool's gold. My, what you know about those hot summers, no air condition. My got rare ambition, but pain impaired division. I done lost so many homies and summers I cherish living. Nobody cared to listen, they suffer from their decisions. Never hit that 7-Eleven on Bennett Road while wearing them trendy clothes. Pick up like gimme those till the season. They robbing and scheming to knock your block out. Just make sure you safe when it's hot out. Nike sweatshirts, picking pockets small, hopping, renting, copping, we ain't got no options. Popping with the church's Pentecostal candy painted, new Impala spinners on it, plus hydraulic. Nike sweatshirts, picking pockets small, hopping, renting, copping, we ain't got no options. Popping with the church's Pentecostal candy painted, new Impala spinners on it, plus hydraulic. To trochę wspomnienie lata. Jak myślę o tym utworze, no to on mi się kojarzy bardzo z tymi lipcowo-sierpniowymi sytuacjami, zwłaszcza, że właśnie gdzieś tak na przełomie tych miesięcy poznaliśmy nowość od Cordae i Andersona Paaka. Summer Drop na 10 minut przed południem. Także zbliżamy się do zakończenia. Jeszcze tak rzutem na taśmę wspomnę raz jeszcze. Po raz ostatni obiecuję dziś, przynajmniej w tej audycji, że jutro po 19 słuchamy przedpremierowo nowej płyty Franz Ferdinand. I tylko pokrótce. Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych. Proszę pisać dobrego dnia, @polskieradio.pl. Jeżeli ktoś ma ochotę pojawić się jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19 i posłuchać wspólnie z nami The Human Fear dzień przed premierą, to zachęcamy gorąco do pisania. Dobrego dnia, @polskieradio.pl i Blauka ubiegłoroczna. Siedzę w telefonie, za długo to dusiłem w sobie. Zrobię szybką rundę, przewietrzę głowę, jakoś pójdzie. W ustach sucho mam i błądzę, chociaż trasę znam. Padło kilka słów, których się nie da cofnąć już.